Φίλες και φίλοι ακροατές, η ροή του προγράμματός μας έχει μεταβληθεί από ώρα 6 το πρωί της Τετάρτης έως 6 το πρωί της Πέμπτης, λόγω 24 ώρες απεργίας που κήρυξε η Ποσπέρα. Η Ποσπέρα απεργεί κατά των μέτρων τροχοποίησης του ελληνικού λαού, της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας και της συνεχούς μείωσης των κοινωνικών παροχών.